że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. PiS składa projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. PO ocenia, że proponowane zmiany godzą w trójpodział władzy. CBŚP rozbiło groźny szczeciński gang. Jerzy Brzęczek nowym trenerem polskich piłkarzy. Posłowie PiSu przygotowali i już złożyli w Sejmie projekt ustawy dotyczącej wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Projekt umożliwia szybsze powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a tak tłumaczy to szef klubu PiSu Ryszard Terlecki. Nie pozwolimy na to, żeby grupka zajadłych przeciwników dobrej zmiany wśród sędziów blokowała funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Z pewnością reforma została przeprowadzona i teraz ją tylko wprowadzamy w życie. Projekt zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Obecnie, według ustawy o Sądzie Najwyższym, też przygotowanej przez PiS, Zgromadzenie może tego dokonać dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Według Kukiz15 projekt PiSu to dowód na, tu cytat, absolutne dziadostwo legislacyjne obecnej partii władzy. A lider PO Grzegorz Schetyna ocenia, proponowane zmiany godzą w trójpodział władzy. Będziemy bardzo twardo tutaj angażować się w to, żeby ta ustawa nie została przyjęta. To jest klasyczne uderzenie w trójpodział władzy, w fundament demokracji parlamentarnej. Jest ponurym żartem i czymś absurdalnym, takim pokazującym politykę PiS, że w przededniu udawania obchodzenia 550 lat parlamentaryzmu zgłasza się ustawę, która ma zdemolować niezawisłość Sądu Najwyższego, który decyduje o legalności wyborów. Znaczy, to jest cała prawdziwa polityka PiS. Platforma już zapowiedziała, że nie będzie uczestniczyć w jutrzejszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego zwołanym przez marszałków Sejmu i Senatu. Rano decyzję o ewentualnym bojkocie posiedzenia mają podjąć posłowie Nowoczesnej i PSL-u. Prawdopodobnie we wrześniu dojdzie w Waszyngtonie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W tej chwili ostatnie ustalenia są w sprawie wizyty w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj prezydenci Duda i Trump rozmawiali dwukrotnie, między innymi o sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Funkcjonariusze CBŚP rozbili szczeciński gang zajmujący się wymuszeniami i rozbojami. Zatrzymali 4 mężczyzn, przejęli też niebezpieczne narzędzia, wśród nich siekiery, paralizator i pałki teleskopowe. 4 zatrzymani to mężczyźni podejrzani nie tylko o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, ale też rozboje, wymuszenia rozbójnicze i pobicia. Policja podejrzewa, że część z tych przestępstw była prowadzona w ramach walki z konkurencyjnym gangiem z województwa zachodniopomorskiego. Funkcjonariusze CBŚP znaleźli przy zatrzymanych noże, maczety, pałki teleskopowe, siekiery i paralizator. Zatrzymani to 3 Polaków i Ukrainiec. W szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboju i pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 2 zatrzymanych usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratura chce wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jerzy Brzęczek będzie nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji piłkarskiej, tak poinformował PZPN. Oficjalną prezentację nowego szkoleniowca zaplanowano na poniedziałek. Nowy selekcjoner przez ponad 20 lat grał w polskiej ekstraklasie oraz w kilku klubach zagranicznych. Był kapitanem reprezentacji olimpijskiej, która w 1990 w 2 roku w Barcelonie zdobyła srebrny medal. W 2009 roku rozpoczął karierę trenerską. A skoro o piłce, to jeszcze jedna informacja. Wisła Kraków może nie zagrać już w Krakowie. Między władzami klubu a urzędnikami trwa spór o dzierżawę stadionu miejskiego przy ulicy Rejmonta. Wisła winna jest miastu 6,5 miliona złotych tytułem dzierżawy. Miasto nie chce przedłużyć umowy do chwili spłaty zadłużenia. Przedstawiciele krakowskiego klubu nie ukrywają, że takich pieniędzy nie mają. Umowa między Wisłą a miastem wygasła z końcem czerwca. Urzędnicy zapowiedzieli, że nowa umowa nie zostanie podpisana do chwili spłaty przynajmniej 4 milionów złotych zobowiązań klubu za dzierżawę stadionu. Milion złotych, który Wisła zapłaciła na konto Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, nie zmienił stanowiska miasta, mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. To wynika z zasad funkcjonowania gminy, że my nie możemy podpisać umowy w momencie, kiedy jakaś jednostka ma zaległe pieniądze. Brak umowy dla ekstraklasowej drużyny oznacza,

Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedzielski. Witamy. Czwartkowa tonacja trójki. Zaczęliśmy od kartki z kalendarza, bo dzisiaj są urodziny Krystyny. Christine McVie ma dzisiaj urodziny. Wybrałem płytę z 1982 roku. Oczywiście zespół Fleetwood Mac, płyta Mirage. Moim zdaniem jedna z najbardziej niedocenionych płyt tego zespołu. A może tam po prostu nie ma jakichś wielkich przebojów, ale wczoraj słuchałem tej płyty naprawdę z ogromną radością. 82 rok to było zaledwie 5 lat od słynnej płyty Rumors, a teraz to się wydaje, że to zupełnie inne epoki, jeśli chodzi o muzykę. Fleetwood Mac, no i jeszcze Buckingham McVie z tej ostatniej płyty. Didn't know places I never did see. Too late to conceal it, too late to hide it, too late to reveal it, too late to fight it. Door, and I stepped in.

Słońce znowu wyszło, miało padać. Xanadu, Electric Light Orchestra i Olivia Newton-John. I to był trzeci numer jeden Olivii na listach brytyjskich. Skoro jesteśmy przy Electric Light Orchestra i przy deszczu... Times they say you got it made. They never understand the answer lies within your soul. There's no one knows inside the point where we'll fall. Big wheels turning, baby. For a rainy day, for when the cold wind blows, to see how they were. I thought they'd know. I tried my best, all I could do, but somehow it was not enough for you. Oh, Pan Janusz napisał, że we wrześniu w Berlinie na żywo 40 lat Out of the Blue, bilety w kieszeni. No to proszę napisać, jak było. Rzeczywiście 40 lat minęło i troszkę. Out of the Blue, jedna z moich absolutnie ulubionych płyt w dyskografii Jeffa Lynne'a i Electric Light Orchestra. Chociaż nigdy takiej listy nie układałem. No a tak ładnie dzisiaj padało w Warszawie, ale chyba tylko między 7 a 8 jakoś tak. Deszcz pada w Virginii. just make believe this is gonna last forever. Don't seem long enough. Forever, don't seem long enough. I will hold you up over my head. Ależ piękna ta nowa płyta Dave'a Matthewsa i jego zespołu Come Tomorrow. Z każdym następnym przesłuchaniem odnajduję jakąś ulubioną piosenkę. Virginia Naked in the Rain. To właśnie ten utwór. Wracajmy do kalendarza muzycznego. 12 lipca 1986 roku zespół Simply Red miał swój pierwszy numer jeden na amerykańskiej liście przebojów. Thinking of the Powiedziałem pierwszy numer jeden i tak się przestraszyłem, że już więcej nie mieli. Mieli jeszcze If You Don't Know Me By Now. Dwa numer jeden na amerykańskiej liście przebojów zespołu Simply Red. I jeszcze jedna kartka z kalendarza, taka smutniejsza, bo 12 lipca 79 roku zmarła Minnie Riperton. Stevie Wonder był producentem tego nagrania. Riperton, Loving You is Easy 'Cause You're Beautiful. Piosenkę wyprodukował Stevie Wonder. Właśnie a propos Wonder, ile można czekać na nową płytę ulubionego wykonawcy? Już zaraz będzie 13 lat od tamtej płyty. A Time to Love. Shame on me. Shame on you.